złotych. W Biedronce. W tę sobotę piwowarka Jasne Pełne w butelce zwrotnej 500 ml, złoty 75 za butelkę przy zakupie 20 z kartą Moja Biedronka. Limit 20 butelek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 stycznia jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie uroczyście zainaugurowano polską prezydencję w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku padł rekord odwiedzin Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pogoda w weekend nie będzie rozpieszczać, ma być zimno i wiecznie. W warszawskim Teatrze Wielkim Operze Narodowej uroczystą galą zainaugurowano polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Udział w niej wzięli m.in. premier Donald Tusk oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Nie ma prezydenta Andrzeja Dudy. Były premier Jerzy Buzek, wchodząc na galę, mówił, że szkoda, iż głowa państwa nie bierze udziału w tak ważnej uroczystości. To jednak wielka uroczystość i wielka szansa dla Polski, także dla Unii Europejskiej, bo my chcemy reprezentować Unię i jednoczyć kraje unijne w naszych wspólnych celach, które są bardzo poważne, i obecność głowy państwa byłaby bardzo pożądana na takiej uroczystości. Ja nie chciałbym się wypowiadać za pana prezydenta. Mogę tylko powiedzieć, że to wielka strata, że nie ma go w czasie tej uroczystości. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz powiedział, że nie wie, dlaczego prezydent na galę nie dotarł. Jestem tutaj na zaproszenie rządzących i będę starał się reprezentować polski Sejm tak jak potrafię, oczywiście w ramach moich skromnych możliwości. Nie znam powodów nieobecności innych polityków, nie wiem też, czy byli zapraszani, czy nie byli zapraszani. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej rozpoczęła się 1 stycznia. Państwowy przewoźnik PKP Intercity z historycznym rekordem, pociągi należące do spółki obsłużyły przez cały zeszły rok 78,5 miliona pasażerów. PKP Intercity cały czas boryka się jednak z niedoborem pociągów i wagonów. Skutkiem tego jest tłok na najbardziej uczęszczanych trasach. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak powiedział, że w drugiej połowie tego roku zostanie podpisany kontrakt na dostawę piętrowych pociągów. Więcej pociągów z myślą o 100 milionach pasażerów w perspektywie następnych kilku lat. Na wyczerpujące się możliwości państwowego przewoźnika zwraca uwagę ekspert Adrian Furgalski. Podkreślił, że sytuację uzdrowią konkurencyjni przewoźnicy, którzy pojawią się na polskich torach już w tym roku. Warto zaprosić konkurencję tam, gdzie ona jest, we wszystkich krajach nikomu się krzywda nie stała, a pasażerowie, no przeciwnie, widzą poprawę jakości, widzą także niższe ceny biletów. Piętrowe wagony, które kupi PKP Intercity, będą mogły rozwinąć prędkość do 160 km na godzinę. Pojawią się na popularnych trasach całej Polski, a także na trasach międzynarodowych. Około 5 milionów osób weszło w ubiegłym roku na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. To frekwencyjny rekord. Choć TPN nie ma jeszcze dokładnych danych grudnia, to na podstawie zestawienia od stycznia do listopada wiadomo, że nigdy wcześniej tak duża liczba turystów w ciągu roku nie przemierzała tatrzańskich szlaków. Powoduje to znaczny problem związany z nieczystościami pozostawianymi przez turystów. W tym roku Tatrzański Park Narodowy planuje zmierzyć się z problemem, bo m.in. w wakacje dochodziło w Tatrach do masowych zatruć pokarmowych. Pierwsze rozwiązanie to budowa kanalizacji do tatrzańskich schronisk i stacjonarnych toalet w najpopularniejszych dolinach. Prace w tym roku rozpoczną się między innymi w Dolinie Kościeliskiej. Chcemy tym Tatrom dać trochę wytchnienia. Szymon Żebrowski, dyrektor TPN, zaznacza, że w tym roku park planuje akcję edukacyjną i rozpowszechnianie wśród turystów korzystania z worków toaletowych. To rozwiązanie stosowane w parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych nie jest jednak zbyt popularne w Europie. Jeżeli nie podejmiemy tego wyzwania, to być może trzeba będzie zacząć myśleć o limitach, a tego byśmy bardzo nie chcieli. W wakacje w Tatrach doszło do szeregu zatruć pokarmowych. Miało to związek z zanieczyszczeniem górskich potoków i stawów. Tylko jednego dnia w sierpniu w rejonie Morskiego Oka, Doliny Roztoki i Doliny Pięciu Stawów ratownicy TOPR udzielili pomocy 30 osobom z objawami zatrucia. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W weekend będzie pochmurnie i wietrznie, ostrzegają synoptycy. Na zachodzie i wybrzeżu przelotnie popada deszcz ze śniegiem. W pozostałej części Polski spodziewane są opady śniegu. Na północy możliwe są też śnieżne burze. Silny wiatr już wieje w pasie nadmorskim. Może być niebezpiecznie, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Dla Polski północnej oraz centralnej zostały wydane ostrzeżenia przed niebezpiecznie silnymi porywami wiatru. Dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego Bałtyckiego oraz Pomorskiego. Ostrzeżenia są to drugiego stopnia. Spodziewamy się porywów do nawet 95 km na godzinę. Natomiast w pozostałej części kraju porywy nieco niższe do 75 km na godzinę i są wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia. W górach wiatr osiąga prędkość w porywach do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do późnych godzin nocnych. Klimat. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu w tym momencie to ponad 35%. W kolejnych godzinach odsetek ten nieznacznie wzrośnie. Dopiero jutro około 16 udział OZE w sieci krajowej spadnie. Wtedy lepiej planować domowe energochłonne czynności na inne godziny. Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Jedynie stacja pomiarowa w Zgierzu wskazuje na stan umiarkowany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Pół godziny po północy ma rozpocząć się mecz Polska-Kazachstan w półfinale United Cup. Na pierwszy ogień Hubert Hurkacz zmierzy się z Aleksandrem Szewczenką, mówi trener i komentator tenisa Dawid Celt. Hubert jest faworytem, pomimo tego, że gdzieś tam te dwa pierwsze mecze przegrał, ale widać, że dobrze popracował, widać też, że brakuje mu tego rytmu meczowego ogrania i w tych ważnych momentach z tymi dobrymi tenisistami to się uwypukla, ale wierzę w to, że poradzi sobie z tym Szewczenką i myślę, że Hubert już po tych trzech meczach będzie miał trochę więcej pewności, więc to się przekuje na dobry wynik. Iga, bardzo jestem ciekaw tego meczu. My też jesteśmy bardzo ciekawi jej starcia z Jeleną Rybakiną. O ostatecznym wyniku meczu przesądzi mixed. A teraz sprawdźmy, co słychać na krajowych boiskach. Siatkarki budowlanych Łódź wygrały z Unii Opole 3-0 w 14. kolejce Tauron Ligi. MVP spotkania uznano przyjmującą łodzianek Paulinę Damaskę. Budowlani liderem przed ŁKS-em i Dewelopresem. I teraz uwaga, kibice siatkówki. Jeśli ktoś wybierał się do Kalisza na niedzielne starcie MKS-u z ŁKS-em, proszę zmienić plany, bo do meczu tym razem nie dojdzie. Powodem kłopoty kadrowe kaliszanek. Skład przetrzebił wirus oraz kontuzje Joanny Sikorskiej i Gabrieli Makarowskiej-Kulej. Za zgodą władz ligi mecz ten zostanie rozegrany w drugiej połowie lutego. A teraz hokej na lodzie i 34. już kolejka Ekstraligi. Niespodzianka w Tychach. Świeżo upieczony zdobywca Pucharu Polski i lider tabeli GKS przegrał z Energą Toruń 2-3. STS Sanok rozbity przez Zagłębie Sosnowiec aż 2-11. Broniąca tytułu Unia Oświęcim pokonała Podhale Nowy Targ 6-0, a GKS Katowice wygrał z Krakowią 4-2. Pod ekstraklasowymi koszami dziś dwa spotkania. W Toruniu Twarde Pierniki wygrały ze Śląskiem Wrocław 87-72. Grają obecnie w Warszawie. Legia podejmuje przy obrońców Tobruku Arkę Gdynia. Wynik podamy w sporcie za dwie godziny. Jutro pochmurno, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju spadnie śnieg. Od minus 3 stopni miejscami na południu i północnym wschodzie, minus 1 w centrum i na północy, do plus 1 na zachodzie i nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Thank you.

i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc? Nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę, uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra, bo się to zemści. A nie chcesz tego tak jak ja. Bardzo wysoko, w pierwszej dziesiątce, dokładnie na 9, Daria ze Śląska, która zagrała dla pierwszej trójki też przepiękną sesję w studiu Osieckiej. Dla mnie jednym z największych zaskoczeń podsumowania roku 2024 jest pozycja Lennego Krawica, który nawet nie podejrzewa, że wyprzedził i jeden Cure, i jedną Sochacką, i Kasię Lins, i kogoś tam jeszcze. To oczywiście wczesny fenomen pierwszej trójki 2024, ale siedział i podskakiwał, i spadał, i znowu podskakiwał przez naprawdę dobrych kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt tygodni. Human na 8. To był z pewnością dla pierwszej trójki, szczególnie jeden z ważniejszych muzycznych momentów 2024 roku. Koniec września. Po kilkunastu latach okazuje się nowe nagranie grupy The Cure. Bardzo często nadużywane słowo epicki akurat do tego utworu moim zdaniem pasuje. Ponadminutowe intro. No i ten moment ciągle dość rzadki i coraz rzadszy, kiedy słyszymy wielki utwór wielkiego zespołu i słyszymy go po raz pierwszy i zaczyna się wymiana SMS-ów, maili i różnych innych komunikatorów. Słyszałeś? No i jak? Słyszałeś? No i jak? Podkreślam, słowo epicki tu akurat, mimo że trochę go nie lubię, bardzo, bardzo pasuje. Alone grupy The Cure w zestawieniu za rok 2024 na miejscu siódmym. wersji odrobinę mniej epickiej, bo to radiowa edycja. Alone, The Cure na miejscu siódmym. Można na ten temat mieć różne zdania, ale trzeba przyznać, że pierwszy singiel z nowej płyty po kilkunastu latach wybrali absolutnie perfekcyjnie. O kolejnym utworze na miejscu szóstym trudno by było powiedzieć, że jest epicki. Natomiast wciąż mnie zdumiewa absolutny fenomen grupy Pet Shop Boys w naszym kraju, w tym w pierwszej trójce. Dancing Star. Amalfi, blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier at Orly Airport. Climb a little call asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. No i źle policzyłem, źle zauważyłem. Trójka, nie dwójka artystów ma w 30 podsumowania 2024 roku pierwszej trójki po dwa utwory. Pet Shop Boys to obok Sochackiej jeden z tych zespołów, ale jest jeszcze przecież Nick Cave, bo oto na piątym Long Dark Night. I was long inside a dream. I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good that I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night. The door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair. handrail of my bed. Old old comb in his long white hair, seeing my name. How could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Who took me to be from elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me with his long trailing hair. Zawsze w przypadku piosenek i muzyki mam problem z wydawaniem takich zdecydowanych osądów, ale myślę, że dla mnie największą pozytywną niespodzianką pierwszej trójki w podsumowaniu 2024 jest miejsce czwarte. Billie Eilish i Birds of a Feather. To utwór, który nie tylko okazał się bardzo ważny dla słuchaczy trójki i słuchaczy pierwszej trójki, ale myślę, że i dla samej artystki, bo to jest pokazanie nowego kierunku, trochę nowego otwarcia i ogromnych możliwości. Myślę, że ta piosenka w karierze Billie będzie bardzo, bardzo ważnym krokiem. Przypomnę, miejsce aż czwarte. Cause it was always you. teraz już przed nami tylko pierwsza trójka pierwszej trójki i utwór, któremu wywróżyłem pierwsze miejsce na liście, co się zresztą spełniło po pierwszej radiowej emisji. Na szczęście i Nosowska, i Błażej Król są odporni na pochwały, więc będę ich chwalił w dalszym ciągu, ile się da, bo utwór można, mówię to z pewnym wahaniem, bo powtarzam, bardzo nie lubię takich sportowych stwierdzeń. To dla mnie radiowy utwór roku 2024. Wciąż bardzo pięknie. Na miejscu drugim podsumowania 2024 pierwszej trójki utwór, który był nie do zdarcia w pierwszych miesiącach nowej listy przebojów. Tutaj grupa fanów grupy Pearl Jam uparła się, że nie wypadnie i nie wypadał przez dobrych parę miesięcy. No i zsumowało się to w srebrny medal na podium. Wreckage, Pearl Jam na drugim. We'll be right back. I miejsce pierwsze podsumowania 2024 pierwszej trójki. Myślę, że to nie jest zaskoczenie. To jedyny utwór, który jest z nami przez wszystkie 34 notowań, a wyprzedzając wypadki, bo publikacja notowania 35 za 7,5 minuty wciąż w 35 notowaniu w pierwszej dziesiątce. Kaśka Sochacka z wrażenia. Szum na pierwszym. Kaśka Sochacka, Szum, zwyciężczyni podsumowania 2024 pierwszej trójki w notowaniu 35, wciąż w pierwszej dziesiątce. No powiem, na miejscu 7, a całe notowanie opublikujemy punktualnie o 22. Pożegnamy się utworem, który jest w tej chwili w 35 notowaniu na miejscu 34, a który związany jest z pewną niezwykłą i wspaniałą niespodzianką, którą dla słuchaczy trójki niedługo przedstawimy. To utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Complete Unknown, czyli kompletnie nieznany. Timothy Chalamet w niezwykły sposób śpiewa jak Bob Dylan, Like Rolling Stone. Krzysztof Sagan, Maciej Jankowski, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To było podsumowanie pierwszej trójki za rok 2024. Dziękujemy, do usłyszenia. Just so fine, to the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware, doll. You're bound to fall. You thought they were all. Can you?